पूज्य मंचस्थ विद्वानों सभी को सादर प्रणाम एवं सभी शिविरार्थियों को सादर नमस्ते। मेरा नाम नरेश कुमार, करनाल हरियाणा से मैं आया हूं और शिविर की प्रेरणा की जहां तक बात है, मैंने एक शिविर 1995 में स्वामी सत्यपति जी ने सुंदरनगर हिमाचल में लगाया था तो वहां पर अटेंड किया था, लेकिन वहां कार्यकर्ता होने की वजह से हम पूरा समय शिविर में नहीं बैठ सके थे और तब से बहुत हार्दिक इच्छा थी कि शिविर लगाएं। मैं पिछले 2015 में यहाँ पर 3 दिन के लिए आया था और तब यहाँ पर ठहरा था तो बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था भी देखी, सब कुछ देखा, तब शिविर में आने की हार्दिक इच्छा हुई और जनवरी में रिटायर होने के बाद तो मैं ये पहला शिविर अटेंड किया। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं पिछले 30 वर्षों से 40 वर्षों से संध्या कर रहा हूँ, लेकिन संध्या का क्या महत्व है और संध्या कैसे की जाती है वो अरुण जी ने हमें बतलाया। मैं आज तक कभी भी हम इस प्रकार संध्या नहीं करते थे और परमपिता परमात्मा आत्मा परमात्मा के संबंध जो स्वामी जी ने ज्ञानेश्वर जी ने हमें समझाए उनको जानकर अति प्रसन्नता हुई और हमारे अंदर जो गांठें बनी हुई थी अज्ञान की वो दूर हो गई हैं और हम संकल्प लेते हैं कि जो हमारा मुख्य लक्ष्य है जीवन का ईश्वर की प्राप्ति उसकी तरफ बढ़ने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और सामाजिक कार्यों के अंदर मैं अपनी ओर से आचार्य जी को विश्वास दिलाता हूँ, कहीं पर भी, क्योंकि मैं अब सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, अगर मेरी तन मन धन से कहीं भी आवश्यकता हो मैं आचार्य जी से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि मुझे कभी भी जब भी बुलाया जाएगा मैं उसके लिए तत्पर हूँ, अपना जीवन तक मैं अर्पण करने के लिए तैयार हूँ। इति ओम।